رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. پیدا کر جہانو نرب، پیدا کر جہانو نرب، دازما کی اسمانو نسب، دازما کی اسمانو نسب. نکڑی پنبیانو کی امام المرسلین، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین. دا گل پورز پیدا شی ظلمت لارا رنا شی، دا گل پورز پیدا شی ظلمت لارا رنا شوی، پسر خاور مستلی پو جڑا سر شلعین. رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین. پیدا کڑا جہانو نرب، دازما کی اسمانو نسب. پیدا کڑا جہانو نرب، دازما کی اسمانو نسب. نکڑی پنبیانو کی امام المرسلین، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین. حسینوں کی حسینی صادق ہوں امینی، حسینوں کی حسینی صادق ہوں ممینی. طول قرآن کا دی پتا دا شرح مبین. رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین. پیدا کر جہانو نرب، دازما کی اسمانو نسب. پیدا کر جہانو نرب، دازما کی اسمانو نسب. نکڑی پنبیانو کی امام المرسلین، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین. نبیانو کی سردار دخپالو مد غم خواری، نبیانو کی سردار دخپالو مد غم خواری. درود وائی پتا خپلو رب العالمین، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین. پیدا کر جہانو نرب، دازما کی اسمانو نسب. نکڑی پنبیانو کی امام المرسلین، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین. کسورت محمد نوے پیدا، پیدا کری بخد نو دا دنیا، کرنا دا پیروی دا محمد دا، گرن نشتا پ جہان بلا رنا. نور اللہ دا محمد پ جہان چی بوئی نو دادم او دہوا، محمد بیچارا چار گردے، محمد دے دھڑندو دلا سسار. دین مګنا بشکاچی بند دے نور کل وڑ صفات دی پار اختیار زرحمان د محمد د درخا کرو بیمار کمی نکی خدیل دی دراجو انوار پیرا وریگی دنوار پشان زلیگی انوار پیرا وریگی دنوار پشان زلیگی باران پی دنوارو دے سرو پیمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین پیدا کڑ جہانو نرب دازما کی اسمانو نسب پیدا کڑ جہانو نرب دازما کی اسمانو نسب نکڑی پن بیانو کی معمول مرسلین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخوک زرامی درمندے دل زما پسی زولندے دخوک زرامی درمندے دل زما پسی زولندے نو جمیلی پاسی پتسا کالکم بیان شیرین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین پیدا کڑ جہانو نرب دازما کی اسمانو نسب پیدا کڑ جہانو نرب دازما کی اسمانو نسب نکڑی پن بیانو کی امام المرسلین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین رحمت للعالمین